بیات اصفهان، تصنیف شماره 17. تارو خد موغر ید نقابت، دل چو پیچه اد به پیچ و تابست، مملکت چونه یه صد خرابست، چاره یه خراب بین قلابست، یا درستیه در انتخابست، سنگ دل باته آیین رو باش، با بدان چه سنگ گبا سبو باش، خانه من بره کنه عدو باش، تا عدوی من لکت بخوابست، تا عدوی من لکت بخوابست، بیشه یه بدا برکن از جهان، گشت امتحان تو این بدان، تو این بدان، تو این بدان، تو این بدان، هست و میداری شتا در آبست، هست و میداری شتا در آبست، هست و میداری شتا در آبست، امان که خس خیره گردد، امان که خس خیره گردد، مباد و دست کس کند با دو ترعت، دراز و دستی زان که دست غیر در حساب است،